umple iubitor. Cu vin vechi potirul, fructul luminii, limpezit de muze. Alintă apa dulce din havuze, ce-a adormit cu tuntă trandafir. Cu un surâs pe buze, așterne masa și vechează mirul, adevenind spre trupul blând, zefirul aromitor al zorilor răuze. Aprinde focul, nu-l lăsa să piară, aruncă lemne pe altar. Apoi miresme dulci ne vor sidi spre seară. Vom dezbrăca veșminte drepți și oi. Ne vom topi ca un palat de ceară în flacăra dintr-o adânc de noi. În flacăra dintr-o adânc. O adânc de noi. În flacăra dintr-o adânc.